Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi mantığın bablarından dedik ki mantığın bablarından birincisi el külliyatul hams. Beş külli. Şimdi öncelikle şöyle ikiye ayırmıştık hatırlarsınız. Tasavvurat, tasdikat diye. Değil mi? Tasavvurat ve tasdikatın her birinin mebadisi var, makasıdı var demiştik. Tasavvuratın mebadisi külliyat-ı hams. Makasıdı da el-kavlu şarih, açıklayıcı söz, yani tarifler, hudut ve rusuh. Efendim, tasdikatın da iki nev'i var, değil mi? Mebadisi var, makasıdı var. Mebadisi kadaya ve ahkamı, değil mi? Efendim, makasıdı da kıyas. Peki, ondan sonra da kıyas bir aslında bir madde gelecek ki sınat-ı hems diyor zaten. O da mantığın diğer bölümü. Peki el-babu sani ikinci bölüm ne hakkındadır? Fi makasidi et-tasavvurati. Fi makasidi et-tasavvurati. Tasavvuriyati yani. Tasavvurilerin makasidi hakkında. Fi makasidi et-tasavvurati. Tasavvuratın makasidi hakkında olan ikinci bab. Ve o da nedir? Babu el-kavli şarih. El-kavli şarih bölümü. Açıklayıcı söz. Değil mi? Şimdi mantık ilminin amacı meçhulleri ne yapmak? Bilinmeyenleri bilinir kılmak. Bilinmeyen şeylerde ne yapıyorsun? Bilinleri, yani bilinenler vasıtasıyla bilinmeyenleri elde etmek. Bilinenleri kullanıyoruz. Böylece bilinmeyeni ne yapıyor? Elde ediyor. Şimdi onun için öncelikle sen ne yapıyorsun? Külliyat-ı hamsı bileceksin. Külliyat-ı hamsı bildin mi? Beş tümeli bildin mi? Cins, nev, fasıl, hassa, arazan bunları bildin mi? Artık ne yapabilirsin? Diğer şeyleri bunları kullanarak öğrenebilirsin. Mesela insanı tarif et desene sana diyeceksin ki hayvanın natip mi? Cins olan hayvanı aldın. Hayvanın da faslı garibi olan natıkı aldın. İnsanın faslı garibi olan insanın natıkı aldın. Hayvan natıktan bir tarif ortaya koymuş oldun. Hayvan natık demekle insanı ne yapmış oldun? Şerh etmiş oldun. Mahiyetini ortaya koymuş oldun. Ve yuradifuhu. Ona müradif oluyor. Yani kavli şarihi müradiftir. Müradif yani kevni şeyi halefen yani. Bir şeyin bir şeyine halef olması yani onun yerine geçmesi. Lafızları farklı, manaları aynı olan şeye muradif deniyor. Ve yuradifuhu ve yuradifu el-kavle şarih. Yani, ve yuradifu el-kavle şariha. Kavli şariha muradiftir. El-mu'arrifu. Mu'arrif. El-kavlu şarih denir. El-kavlu sarih denir. El-mu'arrif denir. Mu'arrif. Değil mi? Tanıtıcı. Tanımlayıcı. Mübeyyin yani, beyan edici. Ve yüsemma isimlendiriliyor bu muarrif kavlen. Kavl diye isimlendiriliyor. Kavl deniliyor ona. Lennel kavle, çünkü kavl hüve o nedir? El mürekkebu. Mürekkeptir. Kavil müfrede yani kavl denmez. Kavl, kavlun müfredün. Hatırladınız? Kavlun müfredün. Müfred söz. Manaya delalet eden, müfred olan, mürekkep olan. Mesela müfred kaydını getirdik kavle. Şimdi kavl mürekkep de oluyor. Ki kavl mürekkep. Ekser de mürekkep olur zaten. Ekser mantıkıyına göre tarif mürekkeptir yani. Müfred değildir. Yani tarif ismi oluyor mesela. İşte mesela diyor ki mel esedü. Esed nedir? Veya mel gazanferü. Gazanfer nedir? El esedü diyor. Esed. Gazanfer'i tarif ettin, isim ile tarif yani. Bunlar ama resimdir yani bunlar. Tamam? İsimle yapılan tarif olan bunlar resim deniyor. O zaman İbn-i Hişam'ın yapmış olduğu kelime kavlu müfredin tarifi eksik bir tarif mi? Yok. Kavl manaya delalet eden lafız demektir. Öyle alıyor. Manaya delalet eden lafız ama nasıl bir manaya delalet eden? Müfred. Müfred manaya delalet eden. Lennel kavle kavl Evet. Hüvel mürekkep, mürekkep. Şimdi vav-ı atife yapabiliriz, vav-ı haliye yapabiliriz. Vav-ı atife yaparsak vel muarrife atfettik. Lennel kavle huvel mürekkebu vel muarrife, muarrif de tarif de mürekkebun külliyen, yani daima. Külliyen ne demek? Daima. Her zaman mürekkeptir. Daima. Külliyen daima. La ikunu müfreden. Müfret olmaz, mürekkeptir. Şimdi bunu ne yaptık? Atıf yaptık. Peki vav-ı haliye yaparsak nasıl okuyacağız? Vel muarrifu. Vel muarrifu mürekkebun külliyen. Tamam. Anlaşıldı. Peki. Ve yüsemma kavlen. Muarrife kavil deniyor. Muarrif kavildir. El kavlu şarih diyorsun. El kavlu açıklayıcı söz. Lennel kavlu huvel mürekkebu. Kavl mürekkeptir. Vel muarrife atıf yaparsan. Muarrif tarif de mürekkebun külliyen. Daima mürekkeptir. Veyahut da لِأَنَّ الْقَوْلَ هُوَ الْمُرَكَّبُ قَوْلْ مُرَكَّبْتِرْ وَالْمُعَرِّفُ مُرَكَّبٌ كُلِّيَّ. Oysa halbuki muarrif tarif de her zaman mürekkeptir. Kime göre tabi? عِنْدَ قَوْمٍ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ عِنْدَ الْمَنَاطِقِيِّينَ عِنْدَ الْمَنَاطِقِيِّينَ efendim el mütekaddimi, mütekaddim mantıkçılara göre tarif mürekkepti. Peki ondan sonra ve galiben, galiben kaydını külliyenin yerine galibini getiriyoruz. Vel muarrif, muarrif mürekkebun galiben, galiben mürekkeptir. Yani fi galibil ehval, fi ekseril ehval mürekkeptir. Değil mi? Bundan da ne anlaşıldı? Ve yu'lemu minhu, bundan anlayın ennel müfredi yakavu muarrifen indel aharin. Tamam, diğerlerine göre, yani mütekaddiminin dışındakilere göre muarrif müfred de olabilir. İnde aharine, indel müteahhirine. Tamam. Ve sahihu, sahih olan görüş huvel evvelu. Yani kevnuhu mürekkeben külliyen. Kevnuhu mürekkeben külliyen. Daim. Daima muarrifin mürekkep olması sahih olan görüştür. Evet. Şimdi dedik ki muarrif kavil diye isimlendirilir. Çünkü kavl mürekkeptir. Muarrif de daima mürekkeptir veya galiben mürekkeptir. Değil mi? Peki yani mürekkep olması la değildir. La değil. Şimdi illet arıyoruz. Niçin muarrif daima mürekkeptir? Değil mi? Daima mürekkeptir diyorsun. Niye? Diyor ki la, hayır değil. La, hayır. Şimdi bak. Leyse değildir. Kevnül muarrifin mürekkeben külliyen. Muarrifin mürekkep külli olması değildir. Liennel diyecek. La değil. Hatta la yecüze caiz olmayacak. Et-tarifi bil müfret. Müfretle tarifi caiz olmayacak. Değil mi? Şimdi mürekkep külli olduğu zamanda müfret ile tarif caiz midir? Değildi. Ha, müfret ile tarif caiz değil. Mürekkep külli olduğunda, değil mi? Peki müfret ile tarifi caiz olmayacak şekilde, caiz olmayacak mürekkep külli olduğu için. Ama bu değildir. Gerekçesi şu değil. لِيَنَّ الْمُعَرِّفَ مُعَرِّفْ مِنْ اَقْسَامِ النَّظَرِ Nazarın kısımlarındandır. Nazar yürütmenin kısımlarındandır. O nazar nedir? Nazar. Nazar nedir? Mukaddimeleri bir araya getirmek. Ve tertibu umurin ma'lumetin. ma'lum olan yani bilinen şeylerin sıralanmasından ibaret olan nazarın kısımlarından olduğu için değildir. Tamam mı? Nazarın kısımlarından olduğu için değil. Yani muarrifin mürekkep külli olması, mürekkep külliyen olması, daima mürekkep olması, muarrifin ma'lum şeylerin sıralandığı mukaddimenin kısımlarından, nazarın kısımlarından olduğu için değildir. Şimdi böyle bir illetlendirme yapmışlar, tamam mı? İnsan bunu pek uygun görmüyor yani. Bu illetlendirmeye uygun görmediği için bunu söylüyor yani. Anlıyor musun? Yani muarrifin daima mürekkep olması, efendim, malum şeylerin sıraya konulmasından, malum şeylerin böyle sıralanması nazarına deniyor, değil mi? Mukaddime öyle, mukaddime kübra, onların netice. Yani buna nazar deniyor. Malum şeylerin sıralanması olan nazarın kısımlarından olduğu için değil. Tamam mı? Değil. Diyecek ki bel bilakis şundandır diyecek yani. Ha. Anlıyor musun? Nazar öncüller. Ha, la hayır. Yani ha? Öncüller. Ha, öncül. Ya la hayır değil. Yani muarrifin daima mürekkep olması değildir. Niçin değildir? Yani şu illetten dolayı değil. لأن المعرفة من أقسام النظر الذي هو ترتيب أمور معلومة. Yani malum olan işlerin sıralanması, bir araya getirilmesi olan nazarın kısımlarından olduğu için değildir. Bu, sen yani böyle bir illet konmaz diyor yani. Yani muarrifin mürekkep külli olması, mürekkep külli olması bir şeyin bir şeye subutunu tasavvur edildiğinden dolayı ha. Tasavvur edilmesi gerekiyor. Tasavvur ediliyor. Dolayısıyla mürekkep oluyor ha. Mürekkep oluyor. Tamam mı? Anlaşıldı? لأن المعرفة işte böyle bir illet gör. لأن المعرفة معرف من أقسام النظر الذي وترتيب أمور معلومة فإن كون النظر نظرın olması ترتيب أمورin bir takım işlerin sıralanması olması da he? Evet bir takım işlerin sıralanması tertip edilmesi mebniyun yani mevkufun ala ademi sıhhati ta'rifi bil müfredi tarifin müfred ile sayı olmamasına bina kılınmış mevkuftur dayanmaktadır. Şimdi muarrif daima mürekkep olacak. Niye muarif daima mürekkep olacak? Çünkü muarif nazarın kısmıdır. Nazarın bir kısmıdır. Nazar malum olan şeyleri tertip etmekti. Tamam. Malum olan şeyleri tertip etmek. O zaman müfred ile tarifin sayı olmamasını gerektirir. Buna devir lazım geliyor. Yani. Birçok şeyle şey yapıyor. Felevkâne فَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ فَلَوْ كَانَ شَاهِدْ بُ olsa dikkat et فَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ شَاهِدْ بُ olsa yani عَدَمُ صَحَّةِ التَّعْرِيفِ بِالْمُفْرَدِ şimdi bak müfredin müfred ile tarif olmaması sahih değil yani müfred ile tarif sahih değildir ha فَلَوْ كَانَ شَاهِدْ بُ olsa yani عَدَمُ صَحَّةِ التَّعْرِيفِ بِالْمُفْرَدِ müfred ile tarifin sahih olmaması mebniyen ala hâzâ buna mebni olsa mebniyen bina kılınmış dayandırılmış ne üzerine ala hâzâ bunun üzerine yani ala kevni nazari tertibe umuri nazarın bir takım malum şeyleri sıralamaktan ibaret olmasına mebni olsa lezimet devru lezime lazım gelir ne lazım gelir devru devru lazım geliyor devr oluyor. Şimdi bak şöyle düşün. Müfred ile tarif sahih değildir. Niye? Niye müfred ile tarif sahih değildir? Çünkü muarrif nazarın kısımlarındandır. Nazarın kısımlarındandır. Nazar da malum şeyleri tertip etmektir. Evet. Değil mi? Peki niye muarrif daima mürekkeptir. Çünkü o nazarın kısımlarındandır. Nazarın kısımlarından olduğu için o bir takım şeyleri tertip etmektir. E niye tertip etmektir? Çünkü müfret ile tarif sahih değildir. Bunlar birbirine ne yapmış oluyor? Sanki birbirini gerektiren oluyor yani. Anlaşıldı mı? Lezimet devru. Devr lazım geliyor. E devir ise nedir? Batıldır. Devir ile batıl. Bak. فَإِنَّ كَوْنَ النَّظَرَ هَذَا عِلِّ لِنَّفِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ كَلِمَةِ ذَٰلِكَ الْبَعْضِ الْمُعَرِّفْ مُرَكَّبْ. Bak demişler ki muarif mürekkeptir daima. لِيَنَّهُ مِنْ اَقْسَامِ النَّظَر. Bak şimdi. Nazarın kısımlarındandır. Ve küllü şeyin مِنْ اَقْسَامِ النَّظَر. E bak nazarın kısımlarından olan her şey ise فَوْ مُرَكَّبٌ mürekkeptir. Öyleyse فَالْمُعَرِّفُ مُرَكَّبٌ. Muarif de mürekkeptir. Şimdi muarif mürekkep oluyor. Niye diyorsun muarif mürekkeptir? Çünkü nazarın kısımlarındandır. Tamam. E peki nazarın kısmı? E nazarın kısmı da diyor, nazarın kısmı tertibi umurdur. O mürekkeptir. Bunlar birbirini sanki gerektiriyor. Ali veliyi, veli de Ali'yi gerektiriyor. Ali'nin veliyi gerektirmesi, velinin de Ali'yi gerektirmesi. Buna devir derler. Değil mi? Bu devirdir. E devir ise şimdi felevkâne şahit olsa zâlike bu. Yani müfretle tarif sahih değildir. E niye sahih değildir? Nazarın kısımlarındandır. E nazarın kısımlarındansa mürekkeptir. E mürekkepse müfretle tarif sahih değildir. Birbirini gerektiriyor yani. Tamam mı? E felevkâne zâlike bak açıklıyor. Şayet olsa yani ademu sıhhati ta'rif bil müfret, müfret ile tarifin sayı olmaması olsa mebniyen ala hâda, şuna mebni olsa yani nazarın tertibi umur olmasına, e tertibi umurun da olması, bak tertibi umur olmasından dolayı müfret olmuyor. Bak anlıyor musun? Tertibi umur olduğundan dolayı, tertibi umur olan nazarın kısımlarında olduğu için mürekkep olacak. Müfret olamaz. E müfret olmasın niye? Müfret olmaması niyedir? Nazarın kısımlarından olduğu için. Peki nazarın kısımlarından olduğundan dolayı müfret değildir. Müfret değildir çünkü nazarın kısımlarındandır. Ne oldu? Git gel yapayım. Birbirini gerektiriyor yani. Ha, lezimet devru, devir lazım geliyor. Öyleyse demek ki mürekkep olması yani tarifin her zaman mürekkep olmasının illeti bu değildir. Tamam mı? Yani muarrifin nazarın kısımlarından olması daima tarifin mürekkep olması illeti değildir. Daima mürekkep olmaz. Yani daima muarrif mürekkeptir. E niye? Çünkü nazarın kısımlarından, nazarın kısımlarından olması müfret olmamayı gerektiriyor. Müfret olmaması da nazarın kısımlarından olmasını gerektiriyor. Buna ne derler? Devir derler. Bu batıl. Velihâdâ. Dikkat et. Onun için bak. Arrafe bâduhum. Bazı mantıkçılar tarif ettiler. Nazarı tarif ettiler ki. Neyle tarif ettiler? Dikkat et. Bak nazarı nasıl tarif ettiler? Bi tahsili emrin. Bir şeyi elde etmek. Bir tahsil emrin, bir şeyi tahsil etmek. Bu ne oldu o zaman? Ve o tarifu bil müfret, işte müfret ile tarif. Bir şeyi elde etmektir. Nazar nedir? Nazar bir şeyi elde etmektir. Evet da bir tertibi umurin. Böyle tarif etti. Ev bir tertibi umurin malumetin. Tamam? Evet. Bir takım şeyleri tertip etmek. İşte natıkın hayvana sabit olması gibi. Natıkiyetin hayvana sabit olması gibi bir takım şeyler. Öncülüğü. Hayvaniyeti var. Hayvaniyeti olanda rütkiyet olabilir. Ney var? Bahaya baktık da hocam. Kaçmış oraya hocam. Bir tahsili. Bahayla okudum ben onu. Tamam hocam. Biz bahayı tam göremedik. Altında nokta var. He. Nazarı nasıl tarif ediyor? Bir tahsil emrin ma'lumin. Ma'lum olan bir şeyi tahsil etmektir. Ev tertibi umurin. Ma'lum olan bir takım işleri sıralamaktır. Nazar. O zaman ne oldu? Müfredde girmiş oldu. Bel. Bilakis şimdi. Evet. Bel bilakis. Yani tarif. Tarif. Muarrif. Daima mürekkeptir. Niye mürekkeptir? Bak şimdi illeti koyuyor. Efendim muarrif nazarın kısımlarından olduğu için değil. لِأَنَّ الْمُعَرِّفَ Muarrif لَا بُدَّ ف۪يهِ لَا بُدَّ mutlaka lazımdır ف۪يهِ Tarifte, muarrifte mutlaka lazımdır. Ne lazımdır kardeşim? مِنْ تَصَوُّرِ ثُبُوتِ شَيْءٍ مِنْ تَصَوُّرِ Yani min idraki, idraki mutlak. Min tasavvuri, sübuti şeyin, bir şeyin sübutunu tasavvur etmek, idrak etmek lazımdır li şeyin, bir şey için. Şimdi insana hayvaniyet ve natıkiyetin sabit olduğunu tasavvur etmek gerekiyor. İnsanı tarif et dedikleri zaman, el insanu, hayvanın natıkun diyorsun, hayvan natık. Hayvaniyet yani canlılık ve natıkiyet idrak kabiliyetinin insanın sabit olduğunu tasavvur etmen gerek. Peki bunu tasavvur ettiğin zaman bu müfret bir şey midir? Feyekünü mürekkeben. O zaman ne oluyor bu? Feyekünü oluyor. Mürekkeben. Mürekkep oluyor. Tamam? Mürekkeptir. Değil mi? Bu tabi terkip oluyor yani. Efendim yani hayvaniyetin ve natıkiyetin subutunu ne yapacaksın? Düşüneceksin. Tasavvur edeceksin. Onu zihninde sıralayacaksın yani. Ha, hayvaniyet var, natıkiyet var. Ondan sonra da itlak ediyorsun, istimal ediyorsun. Diyorsun ki el insanu hayvanun natıkun. Yani mesela hada insanun dediğimiz zaman da şu insandır. Niye insandır? Ne tür özellikleri var? Hayvandır. İşte insanda bulunması gereken özellikler hayvan olması, nutketi olması. He. Onları öncüleri diziyorsun. Ondan sonra ha da insanım diyorsun. He. Bu öncülerden dolayı mürekkep olmuş oluyor tarif. Yani zihninde onu tasavvur ediyorsun. O tasavvura dolayı mürekkep oluyor. Bak şimdi ne diyor? Feyekünü mürekkebe. Mürekkep oluyor. Yan tarafta 3 numara yıkıyor. Fekün mürekkeben. Min emreyni. Bak iki işten ki ma'lumeyni. İnde terkip. Terkip ettiğin anda ma'lum olan iki işten meydana gelmiş oluyor. Ve ama o iki iş nedir? Tasavvur insan. İnsanı tasavvur etmek. Bivecil hayvaniyeti ve thubutin natiki. Lehu ba'da tasavvurihi lehu. Gördün? Onu tasavvur edeceksin önce insanı. Hayvaniyetiyle. Ondan sonra nutkiyetin ona sabit olmasıyla tasavvur ediyorsun. Niye? Limtina'yı kaç terkibi minel meçhula. Meçhullerden terkibi oluşturmak mümkün değil ki, caiz değil ki. Malumiyeti olması lazım. Anlaşıldı. Ve hâzâ işte bu. Ve hâzâ bu. Bu nedir? Yani bu dediğimiz ne? El-kavlu. El-kavlu bi-en bi-en yuharrife. Evet. Bi-en hani dedik ya ve hâzâ bu yani el-kavl hüküm vermek bi ennel mu'arrife o bi ennel mu'arrife bi ennel mu'arrife la budde fihi tasavvuru la budde fihi tasavvuru thubuti şey'in li şey'in lima bihim hocam la budde fihi la budde fihi la budde fihi min tasavvuri thubuti şey'in li şey'in de bu kastedilen yani bu nedir ve hâzâ bu değil mi? He? Az önce söyledik ki bir şeyin bir şeye sabit olduğunu idrak etmek muhakkak lazımdır. Sen bir şey tarif ediyorsun. O zaman bir şeyin bir şeye bir şeyde bir şeyin sabit olduğunu idrak etmen lazım. Nutkiyetin insana sabit olduğunu düşünebilmen için hayvaniyetini tasavvur ediyorsun. Hayvanet tasavvur ettikten sonra o hayvanet canlılık kendisinde bulunan onda da idrak kabiliyeti var. O onda sabittir diye tasavvur ediyorsun. Hayvanun natikun diye istimal ediyorsun. Evet. Tamam mı? Ve hâzâ bu mana kavlihim. İşte menatıkanın, mantıkçıların sözünün anlamı budur. Hangi sözü? La budde fihim min karînetin akliyetin. Diyorlar ki la budde fihim muarrifte lazımdır. Muarrifte yani tarifte mutlaka lazımdır. La budde fihi fil muarrif. Muarrifte mutlaka lazım geliyor. Ne lazım geliyor? Min karînetin akliyetin. akli bir karine lazım geliyor. Öyle akli bir karine ki musahihatin sahih kılacak neyi? Lil intikali. İntikal etmeyi. Zihnin intikalini yani. Ha. Doğrulayıcı bir karine. Tabii orada bir yani bir şeyin bir şeye sabit olduğunu idrak etmek lazımdır. Lazımdır ki akıl ne yapabilsin? Zihin tabii oradan zihin intikal etsin yani. Tamam mı? O maluma intikal edemiyor. Akli bir karine lazım. Onu, o yani o matlub vecihin o natıkiyetin sabit olmasından intikal ettirecek bizi ki ha bu natıkiyet kendisine sabit olan bir canlıdır. Evet. İnsan diyebilirim. Açıklıyor zaten. Evet. Ve işte bundan dolayı bak. Ve lihada işte bundan. Ve li ecli ennel muarrife la budde fihi min tasavvuri thubuti şeyin li şeyin. Anladın? Evet. Ve li ecli ennel muarrife şundan ki muarrif, ta'rif la budde fihi onda lazım min tasavvuri thubuti şeyin. Bir şeyin sabit olduğunu idrak etmek lazım bir şeyin bir şey. İnsanı natıkiyetin sabit olduğunu tasavvur etmek lazım önce. Mutlaka lazımdır. Kalu dediler. Manın natık. Natıkın manası nedir? Şeyün. O bir şeydir ki lehu onun için en nutku. Yani natık ne demektir? Şeyün lehun nutku. Ve manat dahik. Dahikın manası nedir? Şeyün lehud dihku. Dehek kendisinde bulunan, gülmek kendisinde bulunan demektir. Nutuk kendisinde sabit olan demektir. Bunun malumiyeti var zihninde. Sen biliyorsun. Neyi biliyorsun? Şeyun lehu nutku. Nutuk kendisinde sabit olan. Şeyun lehu dehku. Dehek kendisinde sabit olan. Ha demek ki bunu tasavvur etmen gerekiyor. Bunu, ya bunun malumiyeti olacak ki. Yani malum olan şeyden tarif olun. Malum olmayan şeyden tarif olmaz. Tamam. Anlaşıldı? Evet hocam. Ve inema sümmiye isimlendirildi. Ne diye? Şarihan. Kavlu şarih dendi ona. Şarh edici söz. Niye? Li şarhihi. O kavl şarh ettiği için el mahiyete bak. Mahiyeti şerh ediyor. Değil mi? Evet. Mahiyeti şerh ediyor. Ama mahiyeti nasıl şerh ediyor şimdi? İmma bi külhiha. Ya külhiyle şerh ediyor. Yani hakikatinin bütün cüzleriyle beraber onu şerh ediyor. Ki bu ne oluyor? Bi külhiha. Bi hakikati eczaiha yani. Cüzlerin hakikatiyle. Yani karibe ve baide. Eğer ki cinsi karib, faslı karibden meydana gelirse haddi tam oluyor. Cinsi karib faslı ba'itten meydana gelirse haddi nakıs oluyor yani. Ha? Anladın? Ve hu o da nedir? El haddü, haddir. Ona had derler. Yani mahiyeti künhiyle şerh ediyorsa ona had denir. Ve bi veçhin vecih ile de mahiyeti şerh eder, açıklar. Yümeyyizu amma adaha. Yümeyyizu, temiz edecek ha o mahiyeti amma ol mahiyetlerden ki adaha. O mahiyetin dışında kalanlardan onu ne yapacak? Onu şerh edecek, onu açıklayacak. Yani bu da cins-i garip'le hassa-i lazımesinden mesela. Cins-i garip, hayvan. Yani insan, insan nedir? Hayvanın dahik. Bu ne oldu? Mahiyetiyle insanı koymadı ortaya ama insanı ne şekilde şerh etti, bize açıkladı? Ma'adadan, yani insan mahiyetinin dışında kalan mahiyetlerden onu açıklayacak şekilde ne yaptı? Ortaya koydu. Anlaşıldı? Ve resmu. Buna da resim deniyor yani. Ha. Buna da ne deniyor? Ve ve o er resmu, o da resimdir. Resmi tam oluyor, resmin hakkısı. Yani araziyatın girdiği tarif. Araziyat, zatiyat beraber olsun. Sadece zatiyetten meydana geliyor. Tamam mı? Zatiyetten meydana geliyor. Evet. O zaman ona ne deniyor? Hat. Hat deniyor. Hat. Zatiyetten meydana gelmiş çünkü. Cinsi garip, cinsi ba'itten. Cinsi garip, faslı garipten meydana gelirse haddi tam. Cinsi ba'id, faslı garipten meydana gelirse haddi nakıs. Cinsi ba'id, faslı garip. Cismun natikun. Cismun natikun. Cinsi ba'iddir, faslı garip. Ama zatiyet, araziyet veya sadece araziyetten meydana gelirse ona da resim. Tamam. Öyleyse fel muarrifi muarrif. Yeter. Evet. Efendim, makasib-i tasavvurati elleti sebeka. Evet. En arafna mebadi'eha fi mebahitil külliyi vel cüzi. Vel külliyatil hams ve delalati ve aksamiha ve nisep ve aksamiha. Arkadaki bahislerde diyor küllidir, cüzidir, külliyat-ı hamstir, delaletlerdir, kısımlardır, nispetlerdir, kısımlardır. Bunları gördük diyor. Bunlar hep bir mebadiydi. Tamam mı? Mebadiden sonra şimdi bu tasavvuratın makasıdı bu bölümde bize inkişaf edecek, açılacak. Fakat sebeka en arafna arkada geçti bilgimiz ki ennet tarikel kelamiyye el musile İlâ tasavvuri şey'in minel eşya. Eşyadan bir şeyi tasavvura bizi götürecek olan sözlü yol. Ev ma'nen minel me'ani. Veya bir manayı, manalardan bir manayı zihnimizde şekillendirmeye, suretlendirmeye ulaştıracak olan sözlü yol. Yüsemma isimlendiriyor muarrifen. Buna muarrif denir. Tarif eden. Ve yüsemma eden kavlen şarihan. Yine ona kavli şarih ismi veriliyor. Ne demek? Kavlen şarihan lil müfred. Müfredi şerh eden mürekkep söz. Hangi müfred? El matlubi husulü suratihi fi zihni. Zihinde suretinin hasıl olması isteniyor. Evveyat da ne isteniyor? Temyizu an gayrihi. Gayrisinden temiz edilmesi. Ve arafna eydan, yine bildik ki enne lil muarrif, muarrif için, yani muarrif ne? El kavli şarih. Kavli şarih için vardır zavabita. Bir takım kurallar, zabıtalar var, kaideleri var. Labudde min iltizamiha fihi. Tarifte onları iltizam etmek gerekiyor. Yani onları yerine getirmek gerekiyor ki hatta yekune selimen. Tarif salim olsun. Musilen ila tasavvurin sahihi ev temyizin vadihin. Vadih bir temyiz, sahih bir suretlendirmeye ne yaptı? Ulaştırsın. Yoksa müphemi ephemle tarif etmiş olursun. Müphem idi, daha kapandı oldu ephem yani. Daha kötü kapandı. Hiç anlamadım. Vekad ane evet lena vekad ane şu anda geldi lena bizim için vakti geldi yani en nebhate fil muarrifat vaksamiha ve zavabitiha. Şimdi muarrifler tariflerinden bahsedeceğiz, kısımlarından, kaidelerinden ve fima yeli takip eden bölümde de ve fima yeli gelen bölümde vardır beyanu zalike. Bunun beyanı gelecek bölümde bu olacak. Fatnatrahu ala muhatabina. Muhatabımıza tarh ederiz, atarız mesela. Müfreden bir müfret. Minel müfredat-ı tasavvuri. Tasavvuri müfretlerden bir müfret söyleriz ona, ilka ederiz. Ve kad yekun hadel, yani tarh ederiz de sorarız yani. Sorarız, atarız ona. Deriz mesela insan. İnsan. Mel insan. İnsan ne? Mel kitap. Kitap ne? Evet, mel esed, esed ne? Böyle. Ve kad yekun hadel muhatabu cahile bi sureti hadel mufred. Bazen muhatap o mufredin suretini bilmez. Efendi, onu bilmez şimdi. Fenecidu enfüsena kendimizi buluruz mülzimine. Kendimizi nasıl buluruz? Zorlayıcı, kendine vacip kılıcı buluruz. Bir tarifi gibi ona bunu tarif edelim, tanıtalım diye kendimizi zorlar, ilzam ederiz. Öyle değil mi? Fenecidu enfüsena mülzimine. İlzam edici buluruz. Yani kendimizi zorlarız ki kardeşim bu adama insanı bir tarif edeyim ben buna, bir tanımlayayım. Hatta ta ki yetasavver, hatta yetasavverahu, o muhatap tasavvur etsin, düşünsün onu. Ala hakikatihi, hakikati üzere, mahiyeti üzere tasavvur etsin. Ve yudrike mahiyetehu ve zatiyatihi, onun zatiyatını, mahiyetini idrak etsin. Evet, hatta yümeyyizehu, onu temiz etsin, ayırsın onu gayrihi. Gayrisinden onu ne yapsın? Ayırsın. Bi sıfatin hiye min hasaisihi. Ona mahsus olan, o müfrede mahsus olan niteliklerle onu ne yapsın? Diğer nesnelerden, diğer şeylerden onu ayırsın. İnsanı ne yapsın? Attan ayırsın. İnsanı eşekten ayırsın yani. İnsan nedir? Nasıl bir şeydir? Bunu ortaya koymak isterim. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِي عَنَاصِرِ الذَّاتِيَّةِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَلَوْ لَمْ şayet değil ise وَلَوْ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِي عَنَاصِرِهِ onun unsurlarına, elemanlarına yani onun unsurlarına dahil değil ise الذَّاتِيَّةِ onun, yani onun özseline yani dahil olmayan şeyler değil mi? O özellikleri ne yapmak istiyor? Ayıracak yani. Evet. Ayırsın yani. Yani her ne kadar onun zati özelliklerine dahil değil ise de ona ait olan bir takım sıfatları mesela dahik dersin. O dahil değildir halbuki ona. Zatiyatına dahil değildir yani. Onun zatını meydana getiren unsurlara dahil değil. Dahil. Arazidir yani. Hassadır o. O hassayla da ne yaparız? Onu temizletmek isteriz yani. Deriz ki mesela el insan, mel insan, insan nedir? Dahikun. Değil mi? Yani şeyun sebetelevu dühku. Veyahut da işte hayvanun sebetelevu dühku. Düh kendisine sabit olan hayvandır dersin. Böylece ne olur? Maymundan, kediden, köpekten, eşekten, attan, katırdan temizletmiş olur. Halbuki o şöyle dühkiyet onun o zati özseline dahil değildir yani. Arazidir. Yani. Anlaşıldı? Peki. Ve tarikuna bizim yöntemimiz li buluği hadil gayi yekuna an tarikil kelam. Kelam yoluyla olur. Ellezî yeşrahu şerh ediyor el müfrede. Müfredi şerh ediyor. Açıklıyor yani ortaya koyuyor. Li yetasavvaru el muhatib. Tasavvuran sahihan sahip bir tasavvur onu tasavvur etsin. Sahip bir tasavvur tasavvur etsin de ne yapsın? Yümeyyizehu. Yok. Liyetasavvurehu onu tasavvur etsin. El muhadim muhadim tasavvur sahihan. Sahip bir tasavvur ki yümeyyizehu. Yümeyyizi temiz eder. Ayırt eder o tasavvurda hu ona. Amma siva. O tarif edilen şeyi muarrafın gayrisinden ne yapar? Onu hayır. Ve nüdrikü bil bedahe. Bedaheten açık olarak idrak ediyoruz ki la budi li hadil kavli şarih. Kavli şarih için mutlaka lazım el muarrif muarrif ellezî neşrahu bihi şerh edeceğimiz suretel müfred lil muhatab. Değil mi? Muhatap için o müfredin bir sureti, zihninde bir şekillenmesi lazım geliyor. Bir kere yani kendisini o muhataba müfredin suretini şerh edeceğimiz onun şeklini, şemailini muhatabımızın zihninde ortaya koyacağımız o kavli şarih dediğimiz şerh edici söz için ne lazım? Min en yekûnü müstevfin şartıyla esasiyyin. İki tane temel şartı bulundurması lazım. Yani bir kavli şarih olup da muhataba bir mesela insanın ne olduğunu, mahiyetini ortaya koyacaksa bu senin kavli şarihin ne olması lazım? İki şey bulundurması lazım. Tamam? Yani sen bana insanı açıklayacaksın. Senin yaptığın tanımla ben insanı tanıyacağım. Ya külhüne vakıf olacağım veya insanın dışındaki diğer onun cinsteki ortaklarından onu temiz edeceğim, ayıracağım. Değil mi? İki tane şey lazım. Bir, şartul evvel en yekuna müsaviyen tamamen. Tamamen müsavi olması lazım. Denk. Lil mufrad ellezî neşrahuhu. Şerh edeceğimiz, açıklayacağımız müfrede denk olacak tarif. Ona denk olacak. Değil mi? Yani ne demek? Yantabiku alâ mâ yasluk alîl mufrad et tasavvuri. O tasavvuri müfredin sadık olduklarına şamil olacak. Ellezî neşrahuhu. O şerh ettiğimiz. Açıkla diyemem. İnsan. İnsanı şerh edeceğiz, açıklayacağız. Senin yapacağın tanım onun masadakını alacak. Hayvan natıkun dedin mi hiçbir tane insan ferdi dışarıda kalmıyor. Hepsi onun içine giriyor. Sevâna kâne. Hâdel mufrad ellezînin. Külliyen ev cüziyen. Külli olabilir, cüzi olabilir. İnsan küllidir. Zeyd'i tarif edeceksin. Zat ma teşahhu sen. O da cüzidir. Binaenle felâ yasuhu. Sahih değildir. Tarifin olması. En yekun. Amme minhu. Muarraften daha umum olması sahih değildir. Ve la en yekûne ehassa minhu. Ondan daha husus olması sahih değildir. Ve la en yekûne mubayinen lehu. Ona mübayin olması da sahih değildir. Şimdi çok genel olursa hani çok şey girdiği için. Çok hususi yaparsan çok şey kaldı dışarıda. Peki mübayin olursa anlayacağın yerde adamı başka bir şeye sevk ettin yani. Hiç anlayamadı bu sefer. Değil mi? Cinsin garip, faslı garip onları mı? Evet. Yani tarif çok umum olmayacak. Yani o muarraf da giriyor, muarrafın gayrı da giriyor. Böyle çok genel olmayacak tarif. Peki. Çok hususi olup da muarraftan olup da o muarrifte yer almayan durumda da olmayacak. Muarrif, muarrafe mübayin de olmayacak. Zıt da olmayacak. Lianne bak. İzâ kâne e'amme tarif yani muarrif daha genel olursa, muarraftan daha genel olursa feinnena biz nec'alul muhatab. Bu sefer muhatabı kılacağız, kılarız. Yeduhulu fi tasavvurihi. Onun tasavvuruna dahil oluyor, kılarız. Ne dahil oluyor? Cüz'iyat, bir takım cüz'iler dahil oluyor. He? Dedi ki hayvan. Hayvan da eşek de girdi, katır da girdi, köpek de girdi, at da girdi, o da girdi, o da girdi. Onlar da girdi. O cüziyatlar da girdi bu sefer. Ya haricetun anil müfred ellezî neşrahuhu lehu. Halbuki biz o muhataba insanı tanımlayacaktı. Adam gelse ki el insan ma huve, insan nedir? Sen dedin ki el insanı hayvan. İnsan hayvandı. Ne yani şimdi insan hayvandı. At da hayvandır. Veya ne cismun dedi. O cisimdi. Bu soba da cisimdir. Bu masa da cisimdir. Değil mi? Sen şimdi şey yapacağına ona yani onun zihninde onun suretini hasıl edeceğine zihnini bulaştırdın. Başka cüziyatlar da soktun. O müfredin haricinde olan. Ve ila kana ahassa minhu ve ila kana et-ta'rifu yani ta'rif ahassa minhu min el-mu'arraf mu'arraftan daha hususi olan fe inna nec'al muhatab bu sefer muhatabı kılarız ki yahrucu fi tasavvur, onun tasavvurunda çıkıyor. Cüz'iyatun hiye dâhiletun fil mufrad ellezî neşrahuhu lehu. Değil mi? Ona şerh ettiğimiz, açıkladığımız o müfredde dahil olan bir takım cüz'iyat onun tasavvurunda çıkıyor kılıyorsun. İnsan nedir dedi adam? Ebyaz dedi. Beyazdı. Yani beyazdı. O zaman Ukraynalılar insandır. Bunlar peki bu kırmızılar var, kızılderililer var, sarılar var Almanlar, efendim siyahlar var Afrika. Bunlar çıktı. Ama ona insan düşünmüyor mu sefer? Ona insan değildi, beyaz değildir. Beyaz değil, insan değil. Şu adama çünkü dedin ki beyazdır dedi insan. Değil mi? Tamam beyaz insan var. Ben abi bir sürü de sarı var. Bir sürü de kızıl var, bir sürü de siyah var. Olmadı. Değil mi? Peki ve idâ kâne mubayinen lehu mubayin olursa şimdi mubayin tamamen zıt, aykırı efeinnena neşrahu leşe'e bir şey biz adama muhataba şerh ediyoruz, açıklıyoruz bi mugayinen lehu tamamen tamamen zıttı olan bir şeyle he? Onun gayresiyle mesela adam sana dedi ki insan nedir? Sen dedi ki hacer, taştı adam şimdi bakıyor gayeye ha. Bu insan. İnsan buymuş. Yani tamam mübahin olan bir şey söyledin yani. Hiç onun hakikatiyle, mahiyetiyle ilgisi olmayan bir şey değil mi? Ve bir dahaken ultayı bu sefer biz veriyoruz sureten. Gayra sayan, say olmayan bir suret adama koyduk. Ve nuki'uhu ona ika ediyoruz bir tasavvurin hatin muhalifin lil vakı vel hakika. Vaka, hakikate muhalif. Hatalı bir düşünceyi bu sefer ona ika etmiş oluyoruz. Adam ne düşünüyor? İnsan Hacer'dir. İnsan Hacer'dir. Allah Hacer'dir. O yani bu taş demek. İnsandır. Bu taş insan. O şurada da bir tane. O da insan. O da... Abi o insan değil ki kardeşim. Bunun nutkiyeti yok, hayvaniyeti yok. Bunun hiç insanla hiçbir alakası yok. Sana kim öğretti diyorsun bunu? Onun insan olduğu sana kim o? İnsan değil. İnsan budur. İşte nutkiyeti olandır, hayvaniyeti olandır. فالتعريف بالأعم أعم إلى التعريف مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ديوش حيوان در إنسان فإن هذا التعريف يجعل المخاطب يدخل في تصور الجزئيات جزئيات كيرو ليست هي بإنسان إنسان ما جزئيات تجريو كالفرسي أفندم والثعباني والصقر دوان در ياما أفندم ثعبان در تلكلار در فرس در وابس جريو ها وغير ذلك من الحيوانات diğer hayvanların. لذلك هو تعريف غير صحيح. Bu sahibi tarif değil. Doğru bir tarif değil. Tamam. Ve mesela tarifi yine onun tanımı gibidir. İnsanın tanımlanması. Bir yani hayvan. Bak. İnsanı hayvan diye tanımladın ya. Yine onun gibi de tarifi bir yani cismun namin hassas. Cismun namidir. Hassastır. Eşek de öyledir. Katır da öyledir. Onlar da girdiler. Bu nasıl tarif yani? Sonra cinsi garibini getirecektin, faslı garibini getirecektin. Ya da cinsi garibini getirecektin, faslı baydini getirecektin. Böyle tarif edecek. Peki. Ve tarifu bile ehassi. Ehas tarif. Peki o zaman. Ehas tarif. Ehas ile tarif ne? Mithil tarifin hayvan. Hayvanı tarif etmek. Bi'enü cismun hassasun. Mütaharrikun natikun. Bak şimdi. Cismun, cisimdir, hassas, hassas, müteharrikun, natikun. O nasıl tariftir şimdi? Hususi bir tarif oldu. Değil mi? Hayvan var ama natık değil yani. Natık olmayan hayvan var. Öyle değil mi? Müteharrik bil irade. Hassas, cisim tamam ama natık diyorsun. Natık dedin mi hususi oldu bu hayvan. Değil mi? فَهَذَا تَعْرِفُ لَا يَنْطَبِقُ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْاِنْسَانِ لَا يَنْتَقُ إِلَّا عَلَى الْاِنْسَانِ لَا يَنْتَقُ إِلَّا عَلَى الْاِنْسَانِ Ancak insana şamildir bu. Evvel insan وَخَصْفُ مِنَ الْحَيَوَانِ İnsan ise hayvandan khastır. فَهُوَ بُوْ ise يَجْعَلُ الْمُخَاطَبُ Muhatabı kılar. Ne kılar? Yahrucu çıkar kılar fi tasavvur. Onun tasavvurunda çıkıyor kılıyor. جُزِيَاتُ هِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ Hayvandan olup da onun tasavvurundan, zihin dünyasından çıkan şeyler kıldı. Öyle değil mi? Muhatap şimdi ne yapıyor? Muhatabı kılıyorsun. Nasıl kılıyorsun? Yahrucu çıkıyor. Veyahut da muhatabı kılıyorsun. Yuhrucu çıkartıyor kılıyorsun muhatabı. Yani yahrucu olsa da bilir. Onun tasavvurunda çıkıyor kılıyorsun. Ne çıkıyor? Yani bir takım cüziler çıkıyor. Bir takım efrat çıkıyor. Hiye minel hayvan. Onlar hayvandandır. Can eşektir, katır da çıkıyor. Niye? Bakıyor natık değildir, o da hayvan değildir. Bu da natık değil, bu da hayvan değil. Bu natık değil, bu da hayvan. Hepsi hayvandır onlar. Hepsi canlıdır. Anladın? فَوَ تَعْرِفٌ غَيْرُ صَحِحٌ Bu da sahihtir. وَمِثْرُ تَعْرِفِ الْكَلِمَةِ Mesela kelime tarif. بِيَنَّا اِسْمٌ وَفِعْلٌ diyorsun. Ha? İsim ve fiildir kelime. فَهَذَا تَعْرِفٌ ha? بِأَنَّهَا اِسْمٌ وَفِعْلٌ Tamam hocam. Ne? Tamam yok hocam ben şey söyledim. Harfi bekliyordu da. Dedim yani. بِأَنَّهَا اِسْمٌ وَفِعْلٌ İsim ve fiil. Nakıstır. فَهَذَا تَعْرِفٌ Evet nakıs. Nakıstır. Yani تَعْرِفٌ بِالْأَخَاسِ Ekhas ile tariftir. اِذْ اَلْحَرْفُ هُوَ قُسْمٌ اَيْضًا مِنْ اَقْسَامِ الْكَلِمَةِ فَوَيْذَنْ تَعْرِفُ غَيْرُ صَحِحٍ Anlaşıldı. Burada ilk başta hocam önceki örnekte vardı ya işte cismin hassasun mutaharrikun artık. Oradaki cismin kaydını getirmek de çok şey yaptı mesela. Faslı kaydını aldı. Tamam. Daha sonra hassas mutaharrik dedi. Natık dedi. Natık dedi. Onun ehas oldu o zaman. Ehas oldu. Niye natık? Çünkü sadece hayvandan insanda bulunan bir özellik. Eğer ki natık yerine orada faslı bayit olan işte hassas onu getireydi direkt o zaman olur muydu? Yani cismin hassasın dedi mi tamam zaten onda sıkıntı yok. Natık'ı getirmesiyle zaten şey oldu. Ehas da tarif oldu yani. Natıktır orada ahas olan. Öbürler değil zaten. Öbürler hayvanın hepsinde bulunan şeydir yani. Cismiyet vardır, hassasiyet vardır, teharrük vardır ama natıkiyet sadece hususi insanda var. İnsanın dışında yok. Tamam. Tarif-ül bil mubayin. Mubayinle tarif nasıl oluyor? Mesela tarif-ül hacer. Efendim. Tarif-ül hacer'i, hacer'i tarif etmek. Taşı. Biennehu. Biennehu. Efendim. Sailun. Saildir. İsteyendir. Sail akan değil mi? Sail akıcıdır. Yermeyi gidiyor. Akıyor. Sale yesil. Sale yesil. Sail. Biennehu sailun. Evet, o akandır. Sail, sa'ilden, yes'ebiden geliyor. Sa'ile, yes'ebi. Sa'ile, yes'ebi. Sa'ilden de var. Sa'ile, yes'ebi. Se'yelen, feve sa'ilden. Ama sa'ileden de geliyor. Gelmiyor mu? Sa'ileden de sa'il geliyor. Geliyor. Sorandır da. Evet. Burada akıcı. Şey diyor ya, zamali atışan diyor ya, ondan diyor. O bir akı akandır. Taş şimdi biennehu sailun. O akandır. Öyle bir akan ki ne yapıyor? Reviye yervadandır o. Yerva suluyor. Vame el atşani. Susuz kimsesin, kimsenin efendim susuzluğunu sulayan bir akandır. Taş. Yani o taştan serap zannediyor ya. Su akıyor zannediyor. Şimdi taş o mudur ya? Yani? Ne alakası var? Bunun yer var okumamız için noktaların gitmesi gerekiyor. İşte de Rabi, Rava Yervi rivayet etti. Rabi'ye yer var. Erva Yürvi olur. Olur. Yürvi. Yürvi suluyor. Vamahel atşan. Susuz kişinin susuzluğunu. Ataşını yani susturuyor. Ve mitr tarifil insan, yine insanın tanımlanması, benim hayvanu sahilun diyorum ben. Hayvanu, hayvanın sahilu sahildir. İnsan şimdi hayvandır ama sahil değildir. Natıktır sahil. Kişneyen o ferestir. Evet, tairun mugarridun. Değil mi? Veyahut da insan nedir? Tairun bir kuştur, mugarridun name söyleyen bir kuş. Kuş değil ki. Ne alakası var? Ve mitr tarifil Mekke. Mekke'li, Mekke'yi ne yapıyor? Tarif ediyor bir en nafiye. Hiye. Nedir o? Cerul. Cerul. Cerul değil mi? Şimdi baksana lügata. Cerul. Evveyatı eciyadun. Eciyad. Eciyad kalesi de. Cüzüdür herhalde. Peki eciyad değil ki. Veya cüruldur. Cürul değil ki. Fâdül ahîru ta'rifun bil cüz'i ve cüz'ü şey mubâyinu li külliyi. Yok mu? Hocamın vasıtı mı? Yok mu? Güzel adam geliyor olabilir mi? Çok. ve beyin de tam içeride olsa bu. Hı? Cerdel var, cerdel yok. Ne var? Cerdel. Cerdel ne değil mi? Gerdel, kova, gerdel. Ne oldu? Onun bir bölgesidir ha, bir yerdir o. Çünkü cüz diyor ya lan. Mekke'de bir... Belki mevarit olsaydı olabilir mi? İlçedir ama. Bu da her şeyi almıyor, bu da almayacak. Şeyi araştırdık, zükür kelimesi. Hı? Zükür. Hükür olmazlardır, akıl, taakkul etme. Yok hocam. Dilin kalple meşgul olması. Zükrike. Mesela her'e geçiyordur. Bir zükrike. Yani zikir bir şey, dille zikretme. Zikir değil. Bir zammi. Bir zammi da. Tamam da dur zükür. Anlatıyorum işte. Demek. Evet. Dille zikretme, zikir. Zükür olursa sadece kalpte hatıra getirme. Evet. Hatıra zikir başka etmek. Bir şey yok. Sadece akılda bulunması, kalpte bulunması yani. Şeyde, ehterde var. Dilin kalple meşgul olması. İşte telaffuz etmemek yani, hı-hı, dökür. Neyse bunu bunda yok, bunda başka lugata bakarım ama da. Şimdi Mekke'yi tarif ediyor. Hiye curul, ev eciyat. Eciyat dışının bölgesidir mesela. Eciyat kalesi falan var ya. Yıktılar mıktılar bir şey oldu. Şimdi bu bölgesidir mesela. Fâdel ahiru tarifun bil cüz. Bak bu sonuncusu cüzle tariftir. Mesela İstanbul Beşiktaş desin. Adam sana söylüyor İstanbul neresi? Beşiktaş. Beşiktaş mı İstanbul değil ki yani. O sadece bir parçası. Bir de tarifun bil cüzü ve cüzü şeyi mübayinun li küllihi. Onun küllüne mübayindir. Ve tarifun bil mübayin. Mübayin ve tarif yec'al muhatab. Muhatabı kılar. Yetasavvur müfrede. Müfrede tasavvur ediyor adam. Ellezi yuşrahu lehu. Ona şerh edilen, izah edilen o müfredi tasavvur eder kılar. Ala suretin bir surede tübayinu hakikatehu. Değil mi? Hakikatine mübayin olan. Tübayinu mübayin oluyor hakikatehu. Onun hakikatine mübayin oluyor. Ve vaka halihi esas haline, durumuna, gerçekteki durumuna aykırı olan bir surette onu düşünüyor. Adam şöyle, sen İstanbul Beşiktaş'tır diyorsun. Beşiktaş'tan da bir yer, İstanbul budur. Halbuki İstanbul'un başka yerleri var. Farklı farklı yerleri var. Veyahut da insan hayvana sahildir diyorsun. Adam insanı kişneyen diye düşünüyor bu sefer. Kişneyendir diye düşünüyor. Lidâlike işte bu fevâ tarifun gayru sahihin. Bu da sahih değildir. Belki kezibun sarihun. Sarahaten bir yalandır yani. Min kulli hâdâ yetebeyyenu lena yazharun ennehu yuştarat fit tarif. Tarifte şart koşuluyor en yekune en yekune tarifu müsaviyen tamamen lil müfred ellezî neşrahu bih. Ama ve yuabbirûne an hâdâ şartı bi kavlihim yuştaratu fit tarifi en yekune câmi'an li efradihi ve mâni'an li aghyârihi. Anlaşıldı. Ve bir kavlin başka bir sözde de yuştarat fit tarif en yeküne muttariden münakise. Muttarit münakis olması lazım. Tamam mı? Muttarit olması lazım. Yani başkalarından sokmayacak. Münakis olması lazım. Fertlerinden başka bir şeyi de dışarıya çıkartmayacak. Ve mana kelime tarifi camian ev münakisen. Yani münakis cami. Tarifin olması en la yahcu anhu şey'un minel mufred et tasavvuri. O zihinde şekillendirilen o müfretten olan hiçbir şey dışarıya çıkmayacak. Ellezî yuşrahu bih. Şerh edilen şeyden. İnsanı şerh ediyorsun. İnsanı öyle bir tarif yapacaksın ki bütün fertler onun içine girecek. O fertlerden, tamam mı? Hiçbiri dışarıda kalmayacak. Cami olacak fertlerine. Yani münakis olacak. Ne? Hepsine aksedecek. O tarif hepsine muntabık olacak. Hepsine müştemil olacak. Şamil olacak. Ve mana kemmi mani'an ev muttariden. Muttarid, mani' Ne demek? Ennehu la yesmahu. Yani o tarif izin vermez. Bi duhuli şey min gayril mufrad. Et-tasavvur ellezî yuşrahu bih. Şerh edilen, açıklanan o müfredin dışında olan hiçbir şey ne yapmaz? Onun içine girmez. Tarif ona izin vermeyecek. Sen natıkı getirdin, koydun mu? Hayvan natık dedin mi? Daha artık hiçbir tane canlı, insanın dışındaki hiçbir canlı oraya ne yapamaz? Tamam. Peki, şurayı da okuyalım. Şartı ikinci, ikinci şarta gir. Yekune ecla. Tarif celi olacak. Ziyadesiyle açık ve evdaha. Daha vazih olacak. Yani müphem efemle tarif edilmeyecek. Müphem bir şey var. İnsan adamın kafasında müphem. Sen onu ne yapıyorsun? Daha kapalı bir şeyle tarif ediyorsun. Evdah olacak. Ecla olacak. Ziyadesiyle celi olacak. Minel mufrad et tasavvur ellezî neşrahuhu. Şerh ettiğimiz o müfretten ne olacak? Daha vazih. Ve ilâkene kabulüne şâreh. Mesela bizim şerh edici sözümüz, yani tarifuna. Bizim tarif ahfâ minel müfret. Müfretten daha hafif. Ellezî neşrahuhu. Ev mumâsilen lehu fil hafâ. Veyahut da hafâda ona denk. Mumâsi. Efe innel muhâtabe. Muhâtabe. Len yestefîde şey'en min şerhina ve tarifina. Yani senin tanımından, senin açıklamandan ne elde etti yani adam? Hiçbir şey elde etmedi. Bel yebka fi cehaletihi. Bilakis muhatap cehaletinde kalıyor yani. Ha? Ve la yestatiyu. Güç yetiremiyor. En yetasabr hadel mufrad. Ellezî neşrahuhu lehu. He? Antariki kavlina. Yani bizim yaptığımız bu tarif yoluyla o kendisine göya ki izah ettiğimiz, şerh ettiğimiz, açıkladığımız o müfredi tasavvur edemiyor yani adam. Adamı hepten kapattın. Anlayacaktı belki. Anlama yolunu da tıkadın. Anladın? Mesela ketarifi el-esed. Mesela esedi adama tarif ediyorsun şimdi. Kime? Lil-e'cemi. Arap olmayan adama tarif ediyorsun. Adam soruyor. Mel-esed. Esed nedir? Sen de ona diyorsun. Bi-ennehu el-gadanfer. O gadanferdir. Adam bir bakıyor. Allah. Esed. Mel esed, esed ne? Hüve el gadanfer. El gasbera. Gasberedir o. Gaspera ne? Müzeyşim. Gadanfer ne? Bir şey söyledin ama. Leys desen belki leys kullanımı çoktur. Adam esedi manayı getiremedi aklına. Getiremedi ya. Sen şimdi o esedi göğek yana tarif ediyorsun. Gadanfer. Gaspera. Daha kötü, daha kapandı. Hep de anlamayacak. Fel kavlu şarih huna. Buradaki kavlu yok. Eb'ad. Eb'adu ehfa. Değil mi? Daha ba'ittir. Daha ev mumazilun fil hafa. Yani hafada da ona mumazil olan denktir. Lil kavlil meşruh. Yani muarrafe. Değil mi? Ta'rif edilen, şerh edilmesi istenen şeye denk kapalı. Peki tarifin nari, ateşi tarif etmek mesela. Bi enna nedir o? İstekassun min eltafil istiksati. İstekassun, bir bakalım ya istekassun. Min eltafil istiksati. Eltaf daha latif. İstekassun min eltafil istiksati. Kasıdan bak da. nefsehu se'alehu en yuksi'ehu mimmen cena aleyhi. Ona karşı suçu şimdi. Bir bakayım. Nasıl sonra? Kısas istedi değil mi? Kendi karşı suçlarından kısas istedi. Tenbin yanlış mıdır hocam? Nasıl? Şimdiki tenbin yanlış mıdır? Stakassun. Yo, master ya. Stakassun. İstikşas olma. Evet hocam. İstikassun, istikassun. Ben de istemin de istimdad. İstikassas, istikassat demiş ya. Ondan ne yok hocam? İlim ortada istikassat, istikassun. Ve kassı kırıntı. Kırk kalmış ama kullanmış akıllı ama istakassa yok. İktassa var. İstiksas, değil mi? İstakassa, İstiksas oluyor ama o seyreo en yukissa. Kısas istiyor yani. Mimmen cena aleyh kendisine suç işleyenden kısas istiyor. Satın ne demiş ya? Master olursa istiksas olur dedi. İstiksas. He? İstiksat koymuş. İstiksasun min el tefil istiksati demiş. İstiksasi. İstiksat olmaz dedi. İstiksasadan bakarsın. Hocam, Mekke'de Cerbel diye bir şey var hocam, kale. Eccat'ta kale. Cerbel. Cerbel kalesi diyor. Kışlasın diyor estağfurullah. Tamam. Cerbel. Cerbel değil mi? Eccat. Öbürü de Eccat kalesi zaten. Eccat. Bu Eccat Türk kalesi değil miydi? Yıktılar ya. Kala. Burası istiksasun, istiksas min el tafil istiksası olması lazım ona. Ateşi. İstiksas. فَهَذَا اَيْضًا تَعْرِيفٌ بِالْاَخْفَى Bu da ehfâ, daha kapalı olan bir şeyle tariftir. Hakikaten kapalı yaptı yani. Biz de anlamadık öyle. İstiksas, yani istekassa kısas talep etti demek. Kısası talep etti. Yani ne alakası? مِنْ اَلْتِ İstiksasun. İstiksasun sonra tenbin koymuş sanki isimdir hocam. Bu mu? Bu tenbin mi? Ya tenbin yanlıştır ya. Ya o minel istiksası olur herhalde. İstiksası bile olmamış ya. İstiksası mı? Hasadın istiksası yok. فَهَذَا اَيْنَا تَعْرِيفٌ بِالْاَخْفَى وَكُلُّ ذَٰلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ Bunların hiçbir sahih değil. Niye? لِخْتِلَالِ شَرْطِ كَمْنِ تَعْرِيفِ Tarifin olma şartı. Yani اَوْضَحَ وَاَجْلَى مِنَ الْمُعَرَّفِ Muarraften daha celi, daha vazih olma şartı var. Bu ihlal edilmiştir. Bu fasittir. Yani bu bozulduğundan dolayı değil mi? Bu tarife geçerli değil. هَذَانِ هُمَا الشَّرْطَانِ الْأَسَاسِيَّانِ Şu iki tane temeldeki şart لِتَعْرِيفِ الصَّحِيحِ Sahih tarif için şu iki şart bir, efendim ne olacak? Müfrede müsavi olacak. Bütün fertlerine şamil olacak. İki, müfretten daha celi, daha açık olacak ki o tarif edilen şey tam manada anlaşılsın. Ve hünaki şartlı tarif. Üçüncü bir şart daha vardır ki yumkin mümkün olur en yufheme anlaşılması min dımnihma. Şu iki şartın içerisinde o da anlaşılıyor. Ve o da nedir? En la yetevakkafe ilmu bit ta'rif. En la yetevakkafe tevakkuf etmemesi el ilmu bit ta'rifi bilmek tevakkuf etmeyecek alel ilmi bil muarraf. Muarrafi bilmeye tevakkuf etmeyecek. Onun için ilim tarif edilemiyor da. İlmi neyle tarif? İlimle tarif ediyorsun ki bilgi yine o cüzünde yer alıyor yani tarifinde. İlim yer alıyor yani. Bilgi nedir? Bilmektir. Bilgi bilmek mi? Bilgiyi tarif ediyorsun. Tekrar bilgi geldi oraya. İlim nedir? İlimdir, idraktir. Ne oldu? Aynı oldu yani. Hakikaten. Ve illa lezimet devru bak. O zaman devir lazım gelir ki baba memnun akla. Ki tarifin ilmi bak. İlmin tarif edilmesi gibi. Yani idrakul ma'lum. Malumu idraktir. El ilmu ilim nedir? İdrakul ma'lum. Malumu idraktir. Ne oldu? El ilmu ilmin oldu da. İlim ilme tevakkuf etti yani. Ve zelki lennu la yuraful ma'lum. He? Çünkü ma'lum bilinemiyor. Hatta yurafe el ilim. İlim bilinemiyor. Peki fe yedhul ma'lum fi tarifil ilim. O zaman ma'lum da ilmin tarifindedir. Fe o yüzden tarifin gayru sahih. Bu da sahibi tarif. Hocam mesela ilim tanımlanamaz falan diye söylemişler. Yani ilim tanımlanamıyor. Tanımlanamazlar var da tanımlanamıyorlar. Yani onların bir tanımı yok. Onlar tanımlanmaz. Ba'de hadel beyan, işte bu beyandan nestatî'u gücü en ne'akude fikreten âmî, genel bir düşünce elde edebiliriz. Anil muarrif, muarrif nedir? Evil kavli şâri'h, fevü iden. Demek ki, kavli şâri'h, kavlun, bir söz, bir önerme, bir efendim önerme, bir mürekkep sözdür ki, hayvanun nâsikun, kavlun kavildir. Yeşrahu, yuşrahu bihi, onunla şerh edilir. Açıklanır. Müfredün bir müfred. Yani henüz daha şey olmamış. Hüküm aşamasında değil yani. Ha? İnsan. İnsan, ağaç, kalem, kitap. Müfred. Minel müfredat-i tasavvuriye el-külliye el-cüziye yani. Zeyd'e tarif edebilir. Zat ma'at-teşakhus dersin. El-hayvan natıku ma'at-teşakhusi yani. Külli insan. El-insan hayvanın natıku. Tamam. لِيْفَادَةِ الْمُخَاطَبِ Muhataba ifade etmek için tasavvuru هَذَا الْمُفْرَدْ بِكُنْهِهِ وَحَكِكَتِهِ Külhüyle, hakikatiyle ev veyahut da külhü ve hakikatiyle bir tasavvur ortaya koyarsan hat olur. اَوْ لِيْفَادَتِهِ veya muhataba ifade etmek تَمْيِزَهُ عَمَّا عَدَاهُ temizen kamil. Kamil bir ayırmayla ma adasından o muarrafı ne yapsın? Ayırmasını sağlamak için ne yapmak? Onun zihnini açıklayacak, zihninde efendim o müfredi belirleyecek bir söz ortaya getirmektir. Diyorsun ki hayvanın dahiku. Evet. Fakat ahsa el manatika, mantıkçılar incelediler sayd el muarrifati ev el akvali şariha sahiha fevecedu enna tenkasim ila kismeyni raisiyeyini, iki tane Raiseyni olsun öyle değil mi? Raiseyni. Başlıca iki kısma ayrılıyor. Ve muhakemayeli el kısmul el hudud, el kısmul sani el rusum. Hatler var, resimler var. Arda kalsın.